Jackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Vanavond 21:30 bij Net 5. En kijk. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow! Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 6 uur. Ik ben Iris Schut. Het kabinet komt met een steunpakket van bijna 1 miljard euro vanwege de gestegen prijzen, dat meldt de NOS. Een lagere prijs aan de pomp zit er niet in. De pomphouders aan de grens maken zich daar zorgen over, want in Duitsland komt er een accijnsverlaging en dan is een volle tank daar gemiddeld 15 tot 20 euro goedkoper. En daar valt niet meer tegen op te concurreren. Dan ga je ze dadelijk tegen een kostprijs of daaronder ga je de brandstof verkopen. Ja, dat wordt gewoon verliesgevend. Ons kabinet wil liever inzetten op steun voor de armste huishoudens, net als een hogere reiskostenvergoeding voor werknemers, lagere wegenbelasting voor sommige voertuigen en ook willen ze inzetten op het isoleren van huizen. Asielminister Van der Brink komt in de Eerste Kamer tegemoet aan alle eisen van het CDA over de strengere asielwet. Hij wordt in stappen ingevoerd, achteraf geëvalueerd en alleen in het uiterste geval toegepast. Als het CDA akkoord gaat, is de wet erdoor. Verder positieve reacties vanuit Politiek Den Haag op het bezoek van het koningspaar en premier Jette aan Amerika. Het kwam op een ingewikkeld moment, maar ze hebben zich goed door de ontmoeting met president Trump heen geslagen. Dat vindt bijvoorbeeld Joost Eerdmans van Jaar 21 bij de Telegraaf. Ik vond dat Jette dat ook goed gedaan heeft. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Die heeft volgens mij op een positieve manier, en het koningshuis ook, zich daar van hun taak gekweten. Dus zonder ruzies en ophef daar weggaan. Prima voor Nederland. Inmiddels is het koningspaar door naar Florida voor een werkbezoek en premier Jette is door naar Londen voor een ontmoeting met premier Starmer. Ook in Londen is Rico Verhoeven, die kwam voor de stare-down met Alexander Usyk. Op 23 mei gaan de twee tegen elkaar boksen op een spectaculaire locatie in Egypte tussen de piramides. Rico noemt het de grootste uitdaging van zijn leven, want Usyk is ongeslagen wereldkampioen en Rico heeft nog nooit een bokswedstrijd gedaan. Hij was natuurlijk wel 14 keer wereldkampioen kickboksen. Nog het weer, het blijft droog. Vannacht is het een graad of 5 met kans op vorst aan de grond. Morgen begint zonnig, 's middags meer bewolking, 's avonds regen in het westen. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan nog 51 files en de langste nu op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Er staat voor Leidschendam 40 minuten. Op de A12 Lunette Oude Rijn, op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn een half uur. En op de A27 Gorkum Almere staat een uur tussen Houten en Utrecht Noord. Er zijn flitsers op de A7 als je rijdt van Den Oever richting Amsterdam bij 34.2, de A12 Arnhem-Ede bij 108.9. Op de A27 Hilversum-Utrecht, daar staan ze bij 90.9. En op de A58 tussen Tilburg en Breda bij 62.5. De laatste op de A73 Venlo-Echt bij 26.3. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. 538.

Zizou en Zayn, IJsklooster 538. In de middagshow. Bezig met de baannaam 2026. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Noem maar eens een paar, want wij hebben echt wel een geweldig lijstje. Wouter Snoek, die een karper speciaalzaak heeft. Je begint daarmee, maar dat komt ook door je visverleden. Ja, ik vind hem heel mooi. Ja. Ik vind het zo mooi, als jij Snoek heet, dan zou je zeggen, dan doe je een Snoek speciaalzaak. Nee. Karper speciaalzaak. Het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. We begonnen met Tim Wijnschenk. Ja. Die wijn inschenkt. Ja. Importeert wijn. Dubbele weerstand, dat hoor je goed. Die meneer heet Dubbele van zijn voornaam. En dan Weerstand, die is weerbaarheidstrainer. Ja. Johan Ringeling, de uitvinder van een slimme fietsbel. En als je een ziek dier hebt, dan kom je bij Frederik Hamster, de dierenarts. Ja, we hadden een wapenhandelaar, die heet Niels van der Kogel. Wiskundeleraar Rob van der Sommen. En gisteren, Petra Dorenspleet, verloskundige. Ja. Petra Dorenspleet is verloskundige. Dan heb je verloskundige nodig en dan komt dokter Dorenspleet in. Ja, ongekend. Echt geweldig. John. Ja. Ook jij hebt een baannaam. Zeggen ze, ja. Ja. Hoe vaak hoor je dat? Hoe vaak zeggen ze, nou John, hoe is het nou mogelijk dat je dit werk doet? Maar dat is echt bijna dagelijks gekocht. Vanaf 1994, denk ik. Zo? Ja. En ben je het gaan doen omdat je zo heet? Ja, ik ben ervoor geboren. Is het een familiebedrijf? Nee. Ja, het is een familiebedrijf, maar niet van mij. Dus ik ben wel de directeur van de Nederlandse tak. Ja. Van Dollandia. Dat is een wereldwijd fabrikant van hydraulische laadkleppen. Oké. Je zit in de hydraulische laadkleppen. Maar jij zegt het is een familiebedrijf, maar niet jouw familie. Nee. Dus jij bent daar dus ingerold. Dat klopt, ja. Ja. En dan, wat vind jij, kun je verklaren dat je dit werk bent gaan doen met die achternaam? Nee, ik ben er eigenlijk wel gewoon op een hele andere manier ingerold eigenlijk. Via eigenlijk. Maar heb je dus, de baan gekregen omdat je zo heet? Nee. De leuke bijkomstigheid. Oké. Okay. Kan je nog herinneren? Soms ook niet. Als ik nu tegenwoordig mijn visitekaartje afgeef, dan denken sommigen dat ik hem als artiestennaam heb aangenomen. En dan word je wat minder serieus genomen. Maar dat is precies wat we moeten hebben. Wat ik hoorde, directeur. Je bent directeur van? Dollandia Nederland. Dollandia Laadkleppen. En dan heeft jouw naam iets te maken met? Je bent onlangs verhuisd, denk ik, hè Frank? Ja, klopt. En bij die verhuisoudertjes zit een hele grote kans dat er een laadklep van ons achter zit. En dan heeft jouw naam iets met de laadklep te maken? Ja. Oké. Okay. Ja, dan heet je gewoon Laadklep. John Laadklep. Ik ben wel warm. Of Lossen. Ik ben warm. Laden Lossen. Nee. Klep. Bingo. Ja. John. John Klep. John Klep is directeur Laadkleppen. Ja. John. Ja, ik heb het. Helemaal fantastisch. Ja, ik snap als je zo'n kaartje krijgt dat je denkt, klep, ja, ja dag. Ja, hou je klep. Ja, ik verwacht dit telefoontje al jaren eigenlijk. Ja, goed. Ja, jij moet erbij, John. Ja, en ik heb wel een geduchte concurrentie, hoorde ik net al wel. Dus, maar weet je wat ik dan zo mooi vind, John? Kijk, weet je, als jij gewoon receptionist was geweest, dan was het ook al fantastisch geweest. Maar jij bent de directeur daar. Ja, ook sinds kort pas hoor, maar ik ben erin gerold, ja. Ja. Jij bent gewoon de baas van de laadklep en je heet Klep. Ja. Ja, je verzint het niet, hè? Nee, geweldig. Nee, echt niet. Je hoort erbij. Je hoort zeker in deze fantastische lijst. John Klep is directeur van een bedrijf in laadkleppen. Ja, geweldig. Ja, met een grote strik eromheen. John, wat ontzettend leuk dat je meedoet. Top, dankjewel. De baannaam. Ja. Baramaram. Dit is een fantastische jaargang, 2026. Geweldig. Maar elke keer denk ik, kan het nog leuker worden? Ja, dat kan dus. Mocht je iemand weten met een baannaam, geef het aan ons door via de 538-app of 538.nl/baannaam. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah.

met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu. Haibu.nl. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar €1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Als je in je tuin echt indruk kunt maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding all-in-one van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar €1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar €4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Vanavond en vannacht blijft het droog, is de graadje op 5. Morgen begint zonnig, 's middags meer bewolking. 's Avonds kans op wat regen in het westen. En morgen is het zo'n 20 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan 20 files nog en de langste staan op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Geldermalsen. Daar is een ongeluk gebeurd, er staat 53 minuten. Op de A12 Lunette Oude Rijn, op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn 26 minuten. En op de A27 Gorkum Almere tussen Houten en Utrecht Noord. Daar zorgt een auto met pech voor een uur file. Flitsers op de A2 Den Bosch Eindhoven 123.2. Op de A7 Den Hoever Amsterdam 34.2. De A12 Arnhem Ede 108.9. En op de A15 Maasvlakte Rotterdam bij 25.3. De laatste op de A27, pas op, tussen Hilversum en Utrecht staan ze bij 91.7. Het is 6:02. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. Het kabinet heeft de knoop doorgehakt over de energiemaatregelen, melden meerdere media. Zo gaat de kilometervergoeding omhoog van 23 naar 25 cent. En de wegenbelasting voor bedrijfswagens omlaag. Er is ook geld voor arme huishoudens. Vrijdag gaan ze het allemaal bespreken in de ministerraad. En dan moeten ze natuurlijk ook nog een meerderheid zoeken in de Tweede Kamer. De PVV dreigt in de Eerste Kamer tegen de asielwetten van hun oud-minister Faber te stemmen. De nieuwe asielminister Van den Brink die moest vandaag juist zijn best doen om zijn eigen partij, het CDA, te overtuigen. Hij moest verzekeren dat asielzoekers alleen worden vervolgd als ze hun terugkeer tegenwerken. Maar met die aanpassing is de PVV dan weer niet blij. Die vindt dat namelijk niet streng genoeg. Frankrijk wil een stokje steken voor het concert van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West. De minister van Binnenlandse Zaken wil een optreden in Marseille verbieden vanwege de anti-Joodse teksten van Ye. In Engeland is hij ook niet welkom. In juni is Ye wel 2 keer te zien bij ons in de Gelderdoom. Vanavond is er voetbal. De Oranje Leeuwinnen die spelen een kwalificatiewedstrijd voor het WK tegen Frankrijk. Die is in Breda. Frankrijk is koploper in de groep. Oranje staat tweede en alleen de nummer 1 plaatst zich direct. En in de Champions League hoopt trainer Arne Slot zich te plaatsen voor de halve finales. Moet hij met Liverpool wel een 2-0 achterstand goed zien te maken tegen de titelverdediger Paris Saint-Germain. Atletico Madrid speelt ook. Die verdedigt tegen FC Barcelona een voorsprong van 2-0. Presentator Tom Egbers is weg uit de sportwereld, maar niet uit de tv-wereld. Hij heeft namelijk een documentaire over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Die hadden we nog niet. Die hadden we nog niet. Nee. Nee, precies. En de bankzitters die treden op tijdens Koningsdag. Ja. Dat wisten we al, hoor ik je denken. Ja, ze staan inderdaad ook bij ons op 538 Koningsdag in Breda. Maar ze beginnen de dag in Dokkum. Daar treden ze namelijk op voor degene van wie we de verjaardag eigenlijk vieren. Oh. De koning. De bankzitters die geven namelijk een optreden voor de koninklijke familie aan het einde van hun route. Dit hebben de prinsesjes geregeld. Ja, tuurlijk. Dat denk ik. Ja. Ook de kast treedt op. Die stond op het verlanglijstje van de familie zelf. Ja. Joh. Nou, dan heb je de bankzitters en de kast. Gezellig. Ja, dan heb je, heb je het hele interieur in. Dat is natuurlijk een Friese band. En de koning vierde zijn verjaardag nog nooit eerder in Friesland. En ook Chris Cross Amsterdam en Miss Montreal gaan optreden. Eerst dank. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Wie wil er 40.000 euro? Koffertien is open. Stemmenjacht, nieuwe ronde, zo meteen. Radio 538. Step by step, we're getting closer. Going for the moment, we're gonna show. 40.000 euro. Ja. Je zou het gewoon over een minuutje kunnen winnen. Ik hoop het. Ja. Jij hebt je een bestemming ervoor, voor 40.000 euro? Ja, we zijn ons huis aan het inrichten. Opnieuw aan het inrichten. Die hoor ik heel veel, het huis. Ja, maar ja, daar heb je ook gewoon wel 40.000 euro voor nodig. We gaan er ook heel veel zijn de komende tijd, want we kunnen nergens naartoe rijden, want dat kunnen we niet betalen. Dus het huis moet goed zijn. Ja. Bart, zullen we nog één keer luisteren naar die cover 10? Ja, is goed. Leuk. Nou, neem ons eens mee in jouw hele gedachteproces. Nou, ik hoorde het vanmorgen de eerste keer. En ik dacht meteen, daar moet ze zijn. Ze? Ja, ze. Oké, het is een vrouw, denk jij. Ja, want ook daar wordt aangetwijfeld, hè? Maar oké, jij denkt een dame. Denk ik ook trouwens. Wie denk jij te horen? Sanne Hans. Sanne Hans? Die heb ik op de app veel gezien. Sanne Hans. Oh, ik niet. Oké. Okay. Maar, dat zegt niks. Ik ben heel benieuwd. Sanne Hans. Leuk. We gaan naar de jury. Is het Sanne Hans voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Ah. Jammer. Dat is jammer. Ja. Je krijgt een reiskoffer van de postcode loterij, Bart. Oké, okay, dankjewel. Bedankt voor het meespelen. Ja, jullie ook bedankt. De 538 Stemmenjacht. Voor Esme. Esme, goedenavond. Ja, hallo. Hi, welkom bij Betrapt op een Scheef om 7:15. Ja, dankjewel. Ja, er is dus jou ook iets overkomen. Vertel eens. Ja, nou, ik heb het een beetje uitgeschreven dat ik geen details mis. Dus hier komt-ie. Oh, joh. Ga je echt voorlezen? Ja, ik ga het hem echt voorlezen, want ik wil natuurlijk geen details missen. Nee, joh, vertel het gewoon in je eigen woorden. Komt helemaal goed. Je hebt alle tijd. Nou, in ieder geval, in mijn kreeg ik een relatie. Eigenlijk heel snel daarna werd ik zwanger. Het was natuurlijk gewenst, alleen ging ik sneller dan verwacht. In het begin waren we er allebei heel blij mee, maar na ongeveer een maand merkte ik dat hij veranderde eigenlijk qua gedrag. Hij werd afstandelijk en het voelde gewoon niet meer hetzelfde als toen in het begin, zeg maar. In die periode heeft hij me ook echt slecht behandeld. Hij heeft me uitgescholden, vernederd, uitgelachen. En er was zelfs een moment geweest, nou hou hem vast, dat ik met de hond ging wandelen en hij liep mee. En nou ja, hij zat de hele tijd dus op zijn telefoon. En ik vroeg aan de hele tijd aan hem van, nou, wat ben je nou aan het doen? En hij kon me niet echt een concreet antwoord geven wat hij nou precies aan het doen was. Eindstand liep hij dus boos weg. Toen heeft hij me letterlijk, toen ik terugkwam met de hond, een half uur buiten laten staan. In de kou. En zijn smoes was eigenlijk van, ik heb de bel niet gehoord. En nou ja, uiteindelijk, eind oktober gingen we uit elkaar. Halverwege oktober had ik mijn gender reveal. De dag daarvoor hadden we een meningsverschil. En hij is dus niet komen opdagen op de gender reveal. Dat moment is eigenlijk voor mij al genoeg. Nou ja, toen wist ik het eigenlijk wel. Maar ja, toen, dat was eigenlijk nog niet alles. Want tot februari, in februari kreeg ik dus een berichtje van een meisje die ik dus persoonlijk ken. Hij had haar namelijk uit het niks een bericht gestuurd via WhatsApp. Want hun hadden, voordat ik met hem een relatie kreeg, hadden hun contact. Nou ja, dat is gestopt. Toen kreeg hij wat met mij. En tijdens onze relatie heeft hij haar dus geappt. 2 dagen voor de gender reveal. Dus ja, zij heeft hem keihard afgewezen en direct geblokkeerd. Nou ja, toen ik erachter kwam, was eigenlijk 2 weken voordat ik ging bevallen, ben ik erachter gekomen. Ach nee. Ja, toen hebben we de datums naast elkaar gelegd. En dan bleek het dus inderdaad dat het 2 dagen voor de gender reveal was dat hij met haar wilde afspreken. Terwijl ik dus zwanger was en we nog samen waren. Nou ja, ben ik er dus ook nog eens achter gekomen dat hij tijdens dat we een relatie hadden op datingsapps heeft gezeten. Op Badoo en Tinder en zo. Heeft hij met meerdere meiden gesproken, dat hij single was en dat hij maar 3 kinderen had. Terwijl de 4de onderweg was, dat is mijn kleine meid. Nou ja, toen vielen eigenlijk alle puzzelstukjes wel op zijn plek. Dus ja, uiteindelijk heb ik gewoon mijn antwoord gekregen zonder dat hij iets hoefde uit te leggen. En nou ja, hij weet ook niet dat ik dit weet. Dus dat is nu in de wijde wereld, zeg maar. Maar hij hoeft nu ook niet meer te komen om de vader uit te hangen. Ik hoef zijn alimentatie niet en ik red me wel. Want dus, dit heb je nog niet uitgesproken samen, dit? Nee, hij heeft nooit meer contact opgenomen. Hij weet dat ze is geboren, want hij wist dat ik 12 maart was uitgerekend. En ik heb hem nog sinds de dag van vandaag niet gehoord. Wat ik helemaal prima vind. Hij is nooit bij je babytje geweest? Nee. Oh, en dit is ook echt pas geleden. Ja, ze is nu 6 weken. Och. Bijna. Oh, Jezus, Esmee. Ja. Oh, wat het, ja. Hey, en waarvoor stond jij nou een half uur buiten? Nou ja, hij was weggelopen, zeg maar. Want we hadden die discussie gehad terwijl we de hond had uitlaten waren. Waarom hij nou zo lang op zijn telefoon zat. Want hij heeft, ja, het is niet lullig bedoeld, maar hij heeft niet veel vrienden. Dus wie zit je dan te appen? Ja. Dus nou ja, hij kon daar geen concreet antwoord op geven. Hij is boos weggelopen, hij is naar huis gegaan. En ik zou bij hem blijven slapen. En toen liep ik terug met de hond. En toen stond ik voor de deur. Ik belde aan en hij heeft me eigenlijk gewoon een half uur laten staan. En de smoes was dat hij de bel niet had gehoord. Ja, ja, ja. Oh, maar dit was waarschijnlijk ook niet leuker op geworden. Of nee, zeker niet. Nee. En wil je niet een uitleg van hem? Nou ja, nee. Het is voor mij wel goed zo. Weet je, hij heeft gewoon heel veel gelogen. Weet je, en dan denk je dan tijdens de zwangerschap van, weet je, waar heb je dan nog niet nog meer over gelogen? Mm-hmm. Dus voor mij is het wel, ik hoef geen leugenaar in het leven van mijn dochter. Nee, dus je hebt het afgesloten. En goed voor je dochtertje gaan zorgen. Ja, nou, nu heb ik het helemaal afgesloten. Dit was de laatste set. Heftig, Esmee, heel heftig. Ja, maar ja, we zitten er goed bij, dus... Oh, mooi. En fijn dat je het... bedankt dat je het zo mooi verteld hebt. Ja, nee, geen probleem. Ik vond het leuk om te doen. Gelukkig. Ja, gelukkig, inderdaad. Jeetje, sterkte. Ja, dankjewel. Doei, Esmee. Doeg. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate. Tonight. Without You op 538. Oh, een lange uitro. Ja, ik zat even naar mezelf te kijken. Wat is gebeurd? Ja, ik heb een klein ongelukje gehad. Ik dacht gewoon kwel. Zat te kwijlen. Ja, mijn shirt is opeens helemaal nat. We hadden het over vrijgezellen en over dat je alles mag doen wat je wil voordat je gaat trouwen. En opeens had jij een hele natte plek op je shirt. Opeens heb ik een lekkere tepel. Goed. Kun je nog uitleggen wat er gebeurd is? Nee, ja, ik was wat aan het drinken en ik moest lachen om jou. En toen ging het over mijn shirt heen. Ik zei wel iets grappigs of was het gewoon... Omdat ik gewoon... Nou, ik begreep niet helemaal wat je aan het stellen was. Nee. Gewoon zoals altijd. Dat is wel vaker. Ja. Ja. Ik begreep het niet helemaal, nee. Maar het klonk grappig. En toen moest ik lachen. Ja. Nu ben ik nat. Ja. Floris is hier zometeen. En de hotline gaat weer open. Ja. Hij is alleen nog niet in de studio, dus moeten wij het misschien even voor hem doen. Klopt. En Dutch 1000 verzoekjes deze week. Oké. Dus alleen maar liedjes van Nederlandstalige bodem. Juist. Kijk. Dutch 1000. Dutch 1000 liedjes. Ja, ja. En Floris draait het voor je. Dus laat het even weten in de app wat je graag wil horen. Doe dat even met een voice berichtje, met een stemberichtje. Ja, waarom wil je het horen? Hey Floris! Ja. We willen graag die horen. Barbara hier. Ja. Ik hou van je. Ja, je bent de beste, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ja. En dan het liedje dat je graag wil horen natuurlijk. En dan kan Floris hem zo voor je draaien. Elizabeth That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenee. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. €40.000. De 538.